Miksuj dowolnie między markami. Szczegóły na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna, zawsze w niskiej cenie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 maja, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Poseł PiSu zapowiada zawiadomienie do prokuratury w sprawie piątkowej wypowiedzi Leszka Jarzdewskiego, naczelnego pisma Liberté, na temat kościoła. Trwają powroty z długiego weekendu, kilka kilometrów ma korek na A4 na Dolnym Śląsku. Ruchoma meta goni zawodników w Poznaniu, trwa tam polska edycja biegu Wings for Life. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński zapowiada, że jutro złoży doniesienie do prokuratury w sprawie wypowiedzi Leszka Jarzdewskiego. Sprawa dotyczy przemówienia redaktora naczelnego periodyku Liberté, które poprzedzało przedwczorajszy wykład Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Leszek Jarzdewski powiedział m.in. tu cytat: Kościół katolicki w Polsce obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu. Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody. Zdaniem posła PiSu było to szerzenie mowy nienawiści w miejscu publicznym. Uważam, że moim obowiązkiem jako katolika, jako obywatela, jako polityka, na końcu jako polityka, oczywiście jako posła, na końcu tej hierarchii, jest zawiadomienie organów ścigania, aby to prokuratura zbadała, czy do takiej mowy nienawiści doszło. Głos w sprawie piątkowego przemówienia Leszka Jarzdewskiego zabrał dziś także szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Każdy ma prawo do głoszenia swoich poglądów, ale uważam, że forma i to, co mówił Jarzdewski przed wykładem Donalda Tuska, było trudne do zaakceptowania, zaznaczył lider PO, który dziś wziął udział w konwencji Koalicji Europejskiej w Łodzi. Polacy wracają z długiego weekendu na Dolnym Śląsku. Ponad 4 kilometry ma korek na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia, pomiędzy węzłem Wrocław Wschód a punktem poboru opłat w Karwianach. Utrudnienia związane są z dużym natężeniem ruchu. Służby zalecają objazd zatoru na węzłach poprzedzających Wrocław Wschód, Brzezimierz i Brzeg. Na wszystkich bramkach wprowadzony został manualny system pobierania opłat. Meta ruszyła w pogoń za biegaczami w Poznaniu. Rozpoczęła się kolejna edycja imprezy Wings for Life World Run. To jedyny bieg, w którym zawodników goni ruchoma meta za uczestnikami. Pół godziny temu wystartował samochód pościgowy. Prowadzi go Adam Małysz. Jak mówił przed startem, zawodnicy najczęściej cieszą się, że ich wyprzedził. Różne są reakcje. Czemu tak późno, albo czemu tak wcześnie. Zabawa jest na pewno przednia i każdy bardzo miło do tego podchodzi. Zresztą wszyscy kibice, którzy gdzieś tam są z boku na trasie, to mocno dopingują. No. Już się tak utożsamiają z tym, że nie Kaczelkar ich goni, tylko Małysz albo Kapitan Wąs. Także dla mnie to też jest przyjemnie, że wiem, że się troszkę ze mną utożsamiają. Jestem ambasadorem tego biegu, więc tym bardziej pokazuje to, że cel został jakby wykonany. W poznańskim biegu bierze udział 8 tysięcy zawodników z całej Polski. Wings for Life to bieg, który odbywa się na całym świecie, na wszystkich kontynentach. Rozpoczyna się w tym samym czasie. Dochód z wpisowego jest w całości przeznaczany na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. Na starcie biegu pojawiają się co roku także niepełnosprawni zawodnicy na wózkach. Na koniec jeszcze jedna informacja ze świata sportu. To koniec pewnej epoki w piłce nożnej. Francuz Franck Ribéry już oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie z Bayernu Monachium. Słynny skrzydłowy grał w niemieckim klubie od 2007 roku. 36-letni piłkarz wystąpił w ponad 400 spotkaniach i zdobył z tym klubem 21 trofeów. Ribéry wspólnie z Holendrem Arjenem Robbenem przez lata tworzył duet skrzydłowych uważanych za jeden z najlepszych na świecie. Robben już wcześniej zapowiedział odejście z Bayernu po sezonie, co oznacza koniec ery duetu określanego w niemieckich mediach mianem Robbery. Obaj piłkarze zostaną oficjalnie pożegnani w towarzyskim meczu w 2020 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna w całym kraju, wyjątkiem jest Pomorze. Po południu rozpogodzi się też na zachodzie. Deszcz możliwy natomiast w centrum i na południowym wschodzie, w Małopolsce i na Śląsku może poprószyć śnieg na termometrach od 2 stopni w Zakopanem do 13 w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. W nocy od minus 2 stopni w Jeleniej Górze do 5 w Przemyślu. Jutro sporo chmur i deszcz, maksymalnie 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sveti Dujam, patron Splitu. Dzień świętego Dujama to wielkie święto w mieście. Parady, jarmarki, festyn. I w tym dniu będziemy właśnie w Splicie.

Stanisław Moniuszko 200 lat temu się urodził dokładnie. Dzisiaj to jest ta data. Bardzo dziękujemy za tę piękną muzykę i za tyle radości, którą nam Pan dał. A dzisiaj będziemy mówili o życzliwości. Czy to jest słowo, które odnosi się do kategorii wszystko, co najważniejsze? Filozofowie, jak mówią o życzliwości, to mówią, że to jest tak zwana cnota mniejsza. Może i tak, ale może to jest też tak, że ona jest bardzo, no taka, ja wiem, niedoceniana, skromna. No można żyć bez życzliwości, ale właściwie co to za życie, prawda? Szukałem piosenek do dzisiejszego spotkania, do dzisiejszego programu i pierwsze skojarzenie natychmiast to są piosenki starszych panów. Dzisiaj one będą, bo tam jest tyle życzliwości dla świata, dla ludzi i dla ludzkich słabości i błędów. Pewnie państwo byli nad Prosną może w czasie majówki. Nie wiem, czy tam jest tak pięknie jak wtedy. W dzień drzew liściasty, ptasząc śpiew pierzasty. Dzisiaj jest 13 czarka. Czy to rdest? Nie, narcyz. A ten ptak? To leci? No, szpak. Do dzieci. No a rak? Skrupiak. Ta natura jest niegłupia. Ach, piękny dzień, mój Boże. A żeńszenie? No to korzeń. Tak jak sza? Podobnie. Patrz, ten pan zdjął spodnie. Strumień w las i brodzi podnie. Oj, swobodnie, swobodnie nasz żyje lud. Jak dobrze jest wiosną podumać nad Prosną lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką, nad jakąkolwiek rzeczulką. La la la la la la la la la la la la la. Wiesz, mam myśl. To pysznie. I chciałbyś dziś? Nie, dziś nie. Patrz na gołębie. Niebo ma tę głębię. Zając kic. Przez zboże. Życia nic nie zmoże. Byka? Nie, lucerna. Ta natura jest niezmierna. O, kto to tak tam za krzaków? Niech ich szlak krzyżaków. Pszczółka huczy mulu. Długoż uczył królu. Wiosną z krajem więź rozczula. Oj, matula, matula z ojczyzny jest. Jak dobrze jest wiosną podumać nad Prosną lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką, nad jakąkolwiek rzeczulką. La la la la la la la la la la la. No i swobodnie, swobodnie nasz żyje lud. No można to różnie ująć, a można właśnie z taką życzliwością, jak słyszeliśmy, prawda? Aforystycznie może też można to ująć, chociaż tu słowo życzliwość nie pada. Franklin powiedział tak. Szczęście nie jest rezultatem wielkich chwil, które zdarzają się rzadko, ale drobnych, pozytywnych wydarzeń pojawiających się każdego dnia. To też jest opowieść o życzliwości, prawda? To jest aforyzm, a teraz będzie dłuższa, no trochę dłuższa wypowiedź filozofa, który się zajmuje tym problemem i pisze na ten temat książki. Proszę docenić, że streścił książkę w ciągu 3 minut. To jest dr Piotr Domyracki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Posłuchajmy. Życzliwość należy rozpatrywać co najmniej w 3 aspektach. Jako uczucie, po drugie jako postawę i po trzecie wreszcie jako ogólną zasadę postępowania odnoszącą się do wszystkich ludzi. Życzliwość obejmuje w sobie zarówno miłość, jak i przyjaźń, choć nie jest ani miłością, ani przyjaźnią. A jeśli miłością, to w takim uogólnionym znaczeniu, jako bycie miłym. W życzliwości manifestują się, przejawiają się także takie cechy jak bycie poczciwym, zapomniane już dzisiaj w polszczyźnie określenie, a znane przecież z klasyki rodzimej literatury, żywot człowieka poczciwego. Życzliwy to zatem poczciwy, uprzejmy, dobrotliwy, serdeczny, uczynny, wyrozumiały, przychylny, sprzyjający, czuły, opiekuńczy, spolegliwy, na swój sposób cierpliwy. A zatem wyraźnie w fenomenie życzliwości, jak widać, pobrzmiewa nuta altruistyczna. Ta nuta, szczypta altruizmu, pobrzmiewająca w życzliwości, wyraża się we wspaniałomyślności, w swego rodzaju otwartości, w przeciwieństwie do dawania upustu zachowaniom samolubnym. Życzliwość koreluje także z wdzięcznością. Wielokrotnie zdarza się bądź samemu doświadczać, bądź też słyszeć o ludziach niewdzięcznych. Niewdzięczność jest jednym z podstawowych rodzajów nieżyczliwości. Inny jeszcze aspekt to solidaryzm społeczny, czyli w nastawieniu o charakterze włączającym, przyciągającym innych do siebie bądź siebie ku innym, a nie wykluczającym. W życzliwości także należy dostrzec koniecznie pewien walor optymizmu, optymizmu rozumianego jako dostrzeganie raczej dobrych stron, przyjaznych intencji, koncentrowanie się prędzej na cudzych zaletach niż wadach, słabościach, niedostatkach. Życzliwość można rozpatrywać także w kontekście i w odniesieniu do postawy szacunku wobec innych, szacunku rozumianego jako elementarne liczenie się z innymi. Stąd podejście równościowe, nie dzielące na lepszych i gorszych, bliższych i dalszych. No i wreszcie w życzliwości także koniecznie warto dostrzec pewien element delikatności, łagodności. Henryk Elsenberg, jeden z polskich dwudziestowiecznych wybitnych filozofów i etyków, mówi na przykład o postawie, poprzez którą wyraża się nasza bezinteresowność, polegająca na nieoczekiwaniu zapłaty za swoje działania realizowane w stosunku do innych, nawet jeśli ci inni są nam zupełnie nieznani bądź anonimowi. Życzliwość w związku z tym powinna być swoistym sposobem życia, a nie tylko sposobem działania. Piotr Domyracki, filozof z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. No właśnie, dwie sprawy. Jedna, no, że możemy jednak trafić na niewdzięczników, prawda? Może nie być symetrii i ta cała piękna opowieść o życzliwości, no właśnie, czy ona wtedy legnie w gruzach, czy nie? Druga sprawa, czy to jest cnota mniejsza, jak filozofowie powiadają? Można żyć bez życzliwości, ale czy warto? No właśnie. Wszystko, co najważniejsze. I zapraszam Państwa, 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Aha, dodam jeszcze, że z Piotrem Domyrackim rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. A teraz taka opowieść. Wczoraj moja żona wraca od lekarza, przechodzi koło ogródków działkowych, no mniej więcej w centrum Warszawy, mniej więcej. No i pięknie pachną bzy. Mija te ogródki, mija taką brameczkę i wychodzi pani, która ma kluczyk do czarodziejskiego ogrodu. Ania mówi, ależ pani jest szczęśliwa, jak pani tutaj ma ten czarodziejski ogród i czarodziejski kluczyk. Pani na nią popatrzyła i mówi, zaczeka pani chwilę. I wróciła i dała jej kiść bzu. No taka historia. Właściwie bez tego bzu się da, prawda? No ale czy warto? Porozmawiajmy dzisiaj o życzliwości. Nie wiem, czy to jest cnota mniejsza, czy nie. Jakkolwiek ją nazwiemy, to myślę, że warto. Warto? To zapraszam Państwa. No i posłuchajmy. Kabaret starszych panów. Mistrzowie uprawy życzliwości. Za książęcą zmącił duszę mą dziewczęcą, potem ciało zawiódł śmiało na fraskati. Tam, gdy z radia płynął walczyk, wykorzystał Portugalczyk mnie ze szczętem. Kto? Vincente Osculati. A kiedy wschód zaczął ciut złocić kwiaty, powiedział mnie twardo, że nie zapłaci. Tak bezlitośnie tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w kortani. Z oknem wiew powiał z drzew na fraskaci Osculati. oskulaci. A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wybiegł za mną, nie dofinansował. I nigdy nie ujrzy mnie z nim już spać. Oskulaci, oskulaci. Portugalczyku jak nóż bezlitosny, na ciele dziewcząt jak róż w kraju sosny, że tylko szept z tobą szedł, słów jak liści, nie uiści, nie uiści. Nie uiściła, a przecież ostatecznie mógł w dewizach, chyba suma nie była taka wygórowana, oczywiście. Polak z groszem się nie liczy, jakby nie miał, by pożyczył. Dla rodzinki upominki tańsze zabrał. Oczywiście. Odłożył to i owo na książeczkę docelową. Najpierw podjął, potem objął, a nie nabrał. Polak nigdy. A kiedy wschód wpełzły ciut na fraskaki, rodak by nie mówił, że nie zapłaci. Och, Portugalczyk tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w kartani. Za oknem wiew powiał z drzew na fraskaci. Oskulaci, oskulaci. A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wybiegł za mną, nie dofinansował. I nigdy nie ujrzy mnie z nim już spać. Oskulaci, oskulaci. Portugalczyku jak nóż bezlitosny, na ciele dziewcząt jak róż w kraju sosny, że tylko szep z tobą szep, słów jak liści, nie uiści, nie uiści. Łobuz, łobuz. No szuja, szuja. Ogromna życzliwość w stosunku do profesji tej pani, której Portugalczyk oskulacji nie uiścił i nie zapłacił. Duża rzecz, prawda? Wszystko, co najważniejsze. I pan Kuba, dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniam się nisko, panie redaktorze. Dzień bardzo dobry państwu, słuchaczom. Życzliwość, piękny temat, który pan dzisiaj wybrał na dyskusji. Bardzo dziękuję. Jest bardzo ważna w naszym życiu. Jesteśmy przecież ludźmi, jesteśmy istotami stadnymi i życzliwość stanowi o jakości relacji z otoczeniem. Życzliwość podzieliłbym, tak może zupełnie amatorsko, na taką małą, te drobne gesty, które codziennie możemy wykonać, pomóc komuś wsiąść z wózkiem do tramwaju, przenieść zakupy, ustąpić miejsca, być po prostu życzliwym dla drugiego człowieka, tylko dlatego, że po prostu jest człowiekiem. Dla drugiej istoty ludzkiej. Aha. I to jest to, co możemy dać i co powoduje uśmiech na naszych twarzach, kiedy to otrzymujemy, kiedy sami potrzebujemy drobnej pomocy. Poradzilibyśmy sobie z tym wózkiem do tramwaju, ale przecież taki drobny gest czyjejś strony świadczy o tym, że no, karma wraca. No ale nie zawsze wraca. Czasami spotykamy się z niewdzięcznością, ze zdumieniem, z pukaniem się w głowę. Prawda? Tak jest. Miejmy świadomość, że tak może być, ale jednak oferujmy innym, starajmy się być troszeczkę ponad to, tak? Doświadczamy, nasze doświadczenia to są doświadczenia różne. Do tego chciałem wrócić w drugiej części, mówiąc o życzliwości wielkiej. Kiedy co sami to znaczy? Doświadczamy wielkiej, czyli tej, że staramy się być jako ludzie przydatni w wymiarze, no właśnie takim ludzkim. Kiedy sami doświadczyliśmy jakiejś niesprawiedliwości, poradziliśmy sobie z nią i spotykamy drugiego człowieka, który cierpi. Aha. I chcemy w jego cierpieniu mu ulżyć, pomóc, podnieść się po upadku albo w spokoju odejść, ale niech on będzie uspokojony w tym swoim cierpieniu. I wtedy wyciągamy do niego dłoń, nie oczekując niczego w zamian. Jego wdzięczność może być piękną zapłatą, ale kiedy możemy z tych swoich doświadczeń pomóc innym, przekonujemy się, że nie jesteśmy tylko indywidualnością wokół innych indywidualności, tylko jako ludzkość stanowimy grupę, stado. Musimy się wspierać. Mhm. Dobro wraca jednak, pomimo tego, że tak jak powiedziałem, tak jak pan powiedział, no, doświadczamy również niegodziwości. No ale co nas nie zabije, to nas wzmocni. Dziękuję panie Kubo, pozdrawiam serdecznie, zapraszam państwa, 7 trójek. Wszystko, co najważniejsze. Jest takie magiczne słowo się, czy siebie, forma zwrotna, prawda? I to znaczy, że siebie, to o czym Pan mówił, my, ale też ja. Życzliwość dla siebie. No posłuchajmy, co powiedziała pani Dorota Gromnicka, ona jest psychologiem i psychoterapeutką. Kiedy myślimy o życzliwości, najczęściej myślimy o życzliwości do drugiego człowieka. W ostatnich latach w psychologii pojawił się termin self-compassion, które oznacza samo współczucie i taką życzliwość do samego siebie. Z czym ona się wiąże? Żeby zrozumieć przede wszystkim, dlaczego jest tak trudno nam do niej dotrzeć i ją zrozumieć, warto pomyśleć o tym, co stoi na przeszkodzie, żeby być życzliwym do samego siebie. Bardzo wielu ludzi twierdzi, że potrzebują być w stosunku do siebie krytyczni, ostrzy, potrzebują stawiać sobie wysoko poprzeczki, bo tylko to ich motywuje. I nie ma w tym w pewnym sensie nic dziwnego, ponieważ od dzieciństwa jesteśmy przyzwyczajani do myślenia o sobie w kategorii braków i niedostatków i bardzo często byliśmy motywowani poprzez lęk, strach czy bariery takie, które wiązały się z tym, że możemy kogoś rozczarować czy też sprawić, że ktoś będzie z nas niezadowolony. I niestety taki sam sposób myślenia wiele osób ma w sobie, dlatego trudno jest nam być dla siebie dobrym, zauważać sukcesy, czy być wyrozumiałym wtedy, kiedy nam coś nie wyjdzie, albo po prostu czegoś się uczymy. I życzliwość wobec siebie wymaga takiego sposobu patrzenia na siebie, jak na swojego przyjaciela, jak na kogoś, kto jest dla nas ważny, dla kogo chcemy mieć czas, dla kogo chcemy być uważni, które chcemy dawać rzeczy materialne, jak i niematerialne, którą chcemy rozumieć, wybaczać. I kiedy myślimy o życzliwości do samego siebie, to jest trochę tak jak w lustrzanym odbiciu. Trzeba spojrzeć i zobaczyć kogoś, kogo chcemy pokochać, kogoś, do kogo chcemy wyciągnąć rękę, komu chcemy podpowiedzieć, jak rozwiązać trudne sytuacje, ale też uśmiechnąć się i pochwalić, cieszyć się z sukcesów, które odnosimy, czy po prostu z tego, jacy jesteśmy. Jeżeli chcemy zastanowić się nad tym, czy jesteśmy dla siebie życzliwi, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Jak o siebie dbam? W jaki sposób siebie dopinguję? W jaki sposób siebie motywuję? Ale również w jaki sposób pracuję nad własnymi błędami? Bo w życzliwości do samego siebie nie chodzi o to, żeby spocząć na laurach, żeby być egoistą, ale żeby prowadzić swoje życie w taki sposób, które jest oparte na dobru, nie na lęku, ale poszukiwać takich dróg, które mogą nam zapewnić dobre życie. Dobre w sensie wartości, które wyznajemy, ale też dobre w sensie relacji, jakie tworzymy z drugim człowiekiem i z samym sobą. A w takich zwykłych rzeczach to warto zastanowić się, ile czasu poświęcam na sen, w jaki sposób się odżywiam, jak spędzam czas wolny, czy moment, kiedy się sam z sobą umówię, że mam czas na spacer, czy na dobrą kawę, czy to jest tak samo ważne jak wolny czas drugiego człowieka, jaką mam proporcję między relacjami, a pracą i zadaniami. W życzliwości do samego siebie chodzi o to, by grać ze sobą do jednej bramki i żeby żyć w taki sposób, żeby czuć, że można na sobie polegać, rozwijać się ze sobą i odkrywać siebie i drugiego człowieka i świat. I czasami się do siebie po prostu uśmiechnąć. Dorota Gromnicka, rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik. I myślę, że to może być odkrywcze, prawda? Że w ogóle życzliwość może dotyczyć nas, znaczy w sensie ja, a nie tylko my. I ten sposób, znaczy popatrzeć na siebie w lustrze, tak jakby się widziało innego człowieka. I czy da się przenieść tę postawę moją w stosunku do innych na siebie, prawda? To ciekawe. Jak pielęgnować życzliwość? No tutaj była opowieść o tym, jakie państwo mają sposoby. 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I słuchamy dzisiaj piosenek starszych panów, zupełnie fenomenalnych i właśnie w tym duchu. I tu jest o... No zresztą posłuchajmy, Wiesław Gołas. Rankami zrywam się śliczny, liryczny i apetyczny. To musnę coś jak jaskółka, to musnę w słonku. Jak pszukasz chmurki, zbudzi mnie cień, bym brzęczał cały dzień. Lecz gdy oczy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym, twarz mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie, a niech tylko wiatr zaśwista, w piekielnego wpadam twista, widząc mnie w piekielnym twiście, zwariowali bylibyście. Lew by się ze strachu słaniał, jestem nie do wytrzymania, bo oprócz wymienionych cech skręca mnie upiorny śmiech. O! A rano znów jestem śliczny, liryczny i apetyczny. To musnę coś jak jaskółka, to musnę w słonku. Jak pszczółka, aż chmurki zbudzi mnie cień, bym brzęczał cały dzień. Gdy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym, twarz mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie, przez upiorność tę niestety zniechęcają się kobiety, w niem kochają mnie po wierzchu, a rzucają mnie o zmierzchu. Iluż klęsk ja doznam za nim, nie napotkam takiej pani, co prócz wymienionych cech wytrzymałaby ten śmiech. A rano... Jeden z hitów mojej wnuczki ulubionych. No, właśnie też o życzliwości, prawda? No, zapraszam Państwa. 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Czy można ją jakoś wyćwiczyć? Być może są tacy ludzie jak pan Kuba, który mówił kilkanaście minut temu. Być może tacy są po prostu i już. Ale może można jakoś potrenować taką postawę. Jest takie trudne ćwiczenie. Jest taka opowieść o Sokratesie. Dosyć znana być może, a może nieznana, nie wiem. I to jest taka historia. Przychodzi do niego uczeń i mówi: mistrzu, bardzo podekscytowany, chcę ci coś powiedzieć, co twój przyjaciel mówił o tobie w nieżyczliwy sposób. No i już zaczyna tam się, wyrywa do boju, a Sokrates mu przerywa i mówi: zaraz, przepraszam, ale powiedz mi, czy twoje słowa przejdą przez trzy filtry. Mówi: jakie filtry? Mistrzu, no trzy filtry. Jeden filtr to jest prawda. To znaczy, czy sprawdziłeś, czy to, co masz mi do powiedzenia, to jest prawda? Mówi: no właściwie to, no tak powiada... Nie, dobrze, to jest pierwszy filtr. Drugi, to jest dobroć. Sokrates mówi tak: czy z tego, co ty powiesz, wyniknie coś dobrego? No szczerze mówiąc, ten przyjaciel mówił o tobie bardzo brzydkie rzeczy. No właśnie, no to teraz trzecia rzecz. Czy to jest konieczne, żebyś mi to opowiedział, co chcesz mi opowiedzieć? No dziękuję bardzo, do widzenia. Czy to nie jest znakomite ćwiczenie na życzliwość, ale myślę, że okropnie, potwornie trudne. No ale może ćwiczenie czyni mistrza. No to porozmawiamy. Pan Grzegorz, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja sądzę, że będąc życzliwym, lepiej się żyje, spokojniej. Tak, nawet patrząc tylko na własne ego. Mhm. Łatwiej, nie chodzi mi tu o ego, ale będąc życzliwym dla innych jest po prostu przyjemnie popatrzeć komuś w twarz i powiedzieć: jak fajny dzień, i cokolwiek za niego zrobić, czy nawet nie zrobić, po prostu się uśmiechnąć. Mhm. Łatwiej się żyje, takie jest moje zdanie. Jak się panu jedzie z majówki? Bardzo dobrze mi się, jak mi się jedzie. Ja prowadzę samochód, ale mam zestaw głośnomówiący, także tu nie ma obawy. Nie, ja nie w tym duchu. Tak chciałem życzliwie po prostu zagadać. No to... dokładnie. No, jak mi się wiedzie, no wie pan, różnie jak w życiu, ale myślę, że dobrze. Aha, dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Zdrowia życzę. Ja też. No to co można z tą życzliwością zrobić? No to jest jakoś, nawet trudno, być może jakieś przykłady się pojawią, gdyby państwo zechcieli, to byłoby fantastycznie. Ale da się coś z nią zrobić, jakoś ją wypielęgnować, wyhodować? Pani Milena, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry i słucham. Ja chciałabym się zastanowić nad intencjami, jakie skłaniają nas do tego, żeby być życzliwymi. Bo czasami jest tak, że na przykład możemy to pomylić z jakąś potrzebą ego, na przykład żeby nas pochwalono później, czy żeby dostać jakieś tam głaski, nagrody. Czy jest to właśnie taka, no, taka szczera życzliwość płynąca z głębi naszego serca, z potrzeby, z naszej miłości własnej, czyli po prostu jeżeli kochamy samych siebie, kochamy ludzi, właściwie nie mamy wtedy potrzeby, żeby być nieżyczliwymi. To nie trzeba się starać? Nie ma potrzeby, żeby być nieżyczliwym. A, tak? Nieżyczliwym, aha, tak. Właśnie, no naturalne jest to, że jeżeli kocham siebie, kocham ludzi, kocham świat, tak, wyznaję zasadę, że lepiej być dobrym, bo właściwie nie ma sensu być złym, no to w takim przypadku życzliwość jest czymś naturalnym, co z nas wypływa i jakby nie widzimy potrzeby zachowywania się inaczej, tak? Mhm. Jeżeli natomiast jest to właśnie taki potrzeb ego, tak? Czyli chcemy być pochwaleni, docenieni to czasami ta intencja jest właśnie taka nie do końca właściwa, ale pytanie, czy to ale jaki jest skutek? Jeżeli tak, no właśnie, skoro i tak czynimy dobrze, jesteśmy życzliwi, no to w sumie to tak jak we wierze jest przyjmowane, tak? Albo jesteśmy dobrzy, bo jesteśmy dobrzy, albo dlatego, że boimy się grzechu. Tak czy siak, jesteśmy dobrzy. Ale efekt jest taki właśnie. No dobrze, właśnie, pani Milena. Oby był dobry ten efekt. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. To tak jak mówił Piotr Domeracki, on mówił o tym, że życzliwość to jest taka, no że miłość to jest za duże słowo. Ale jakby tak tę końcówkę obciąć, jakby ona odpadła, to mamy miłość. To i tak jest dobrze, prawda? Cywilizacja miłości, no to brzmi no, bardzo pięknie, ale jakoś być może kosmicznie, ale taka cywilizacja życzliwości, jakby nam się udało ją zbudować, no to właściwie, prawda? Zupełnie byłoby miło na świecie. No to ja państwa zapraszam bardzo serdecznie. Przypominam telefon 7 trójek. Wszystko, co najważniejsze. No i witam panią. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Ja tak szybciutko. Chciałam powiedzieć, że po pierwsze, żeby być życzliwym, trzeba lubić ludzi tak zwyczajnie, po prostu, z pewną troską i taką atencją do nich. A po drugie, osoby, które same siebie nie lubią, nie są dla siebie życzliwe, nie są w stanie być życzliwie tak prawdziwie dla innych osób. Aha, tak. To o tym pani Dorota Gromnicka mówiła. Ja myślę, że coś w tym jest. Pani ma jakieś. To jest dość proste, aczkolwiek myślę, że niektórzy przekombinowują tą rzeczywistość. Po prostu trzeba być otwartym, trzeba słuchać innych i ona przychodzi sama z siebie. Dziękuję pani serdecznie. To ja jeszcze opowiem jedną historię. To jest historia Józefa Rotblata, polskiego noblisty. No, nie wiemy, że taki był. No, był taki. Dostał nagrodę pokojową Nobla za działalność pokojową właśnie. On był w projekcie Manhattan. On się wycofał z tego projektu jako właśnie jedyny wybitny uczestnik. Zdał sobie sprawę, że to idzie w złą stronę. Że, no i tak dalej. Nie chcę tego o tym opowiadać. No, w każdym razie zamiast konstruować bombę atomową, do której ręki przyłożył, to wziął się za bombę kobaltową, czyli leczył ludzi. I ten Rotblat, kiedy go pytano, z czego on właśnie czerpie optymizm? No, żyje w takim stuleciu, w jakim żyje, w jakim żył. On powiedział, no dobrze, a jaką ja mam alternatywę? I to jest bardzo sensowne i niegłupie, prawda? I być może to też odpowiada życzliwości. Zapraszam państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i posłuchajmy, starsi panowie, a konkretnie Wiesław Gołas. Już, już. Ta pieśń to awanturka, o kogo, o kapturka, jakiego czerwonego, zmodyfikowanego. Nie była to dziewczynka, lecz chłopiec jak malinka. Czapeczkę nosił z szykiem, czerwoną wózku tasikiem. Ucha, tra-la-la, katurek 62. Ucha, tra-la-la, katurek 62. U babki, co za lasem mieszkała w białym domku, kapturek czynił czasem gomorkę ze sodomką. Ta babka, a kto ona? Morskiego wilka żona. Gdy mąż się szarpał w szkwałach, kapturka zapraszała. Ucha, tralala, kapturek 62. Ha, tralala, kapturek 62. Gdy wilk powrócił z rejsu, kapturek był na kapturek był na miejscu, bo właśnie z żoną wilka płynęła mu ta chwilka. Speszeni wszyscy troje, wróciłeś, siądź, postoję. Czas tak zazwyczaj rączy, zupełnie się nie kończy. Ucha, tralala, kapturek 62. Ucha, tralala, kapturek 62. Lecz cóż to, zamiast natrzeć, wilk na kapturka patrzy, na jego torsik boski. I przełom wilku morskim. I zamiast pogniewać się, urządzić awanturkę, zamieszkał w innej chacie szczęśliwy wilk z kapturkiem. Ucha, tra-la-la, kapturek 62. Ucha, tra-la-la, kapturek. I bum. I bum. I pan Piotr. Dzień dobry. Witam pana. Dzień dobry. Ja się bardzo cieszę, że mi się dodzwoniłem. Jestem taki zaskoczony. Bardzo właśnie miło. Troszeczkę wybity z tego, co chciałem powiedzieć, ale myślę, że w jakiś sposób to bardzo chciałem się odnieść do tego, co mówiła pani o życzliwości do samego siebie. Tak, to bardzo ciekawa wypowiedź moim zdaniem. Tak i chciałem powiedzieć, że to jest bardzo trudne, bo rzeczywiście są takie momenty w życiu, zwłaszcza te trudniejsze, w których no nie bardzo wiem, że to tak jest, wiem, że to tak powinno być, ale nie wiemy, jak nie mamy takich narzędzi czy środków do tego, żeby tą życzliwość w sobie uruchomić. I tutaj nawiązując do tego, bo dzisiaj mam taki troszeczkę nie najlepszy nastrój, ale sam fakt, że się dodzwoniłem, jest dla mnie jakimś takim sygnałem i znakiem tego, że wdzięczność i poczucie takiej wdzięczności jest też bardzo istotne, aha, żeby wsłuchiwać się w to, co się przydarza i po prostu to dostrzegać. No to dziękuję panu bardzo, że pan zadzwonił, cieszę się, że się udało. To był debiut pewnie trójkowy, którego gratuluję, tak? Tak. No, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan Grzegorz teraz. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. I słucham pana. No ja będę chyba raczej takim ponurym głosem w tej dyskusji, ponieważ myślę, że życzliwość powolutku będzie zanikać, jeżeli się nic nie zmieni. To znaczy? Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy przestaniemy dbać o wychowanie przede wszystkim dzieci swoich i przestaniemy zajmować się nimi, a zastąpią nas smartfony, to tak samo jak kultura, życzliwość po prostu będzie odchodzić na dalszy plan. To jest coraz bardziej widoczne moim zdaniem i strasznie nad tym ubolewam. Że no jednak to się wynosi z domu, że tłumaczenie rodziców, dzieciom, co jest dobre, co jest złe, jakie zachowania są pozytywne, jakie są negatywne. To po prostu tego człowiek się uczy. Po prostu wtedy głos wewnętrzny dla młodego człowieka podpowiada, że jak się trzeba zachować, bo ludzie są różni, prawda? Aha. Ale w momencie, kiedy dostaniemy od w domu to, co należy, to wtedy będziemy wiedzieli, jak się zachować i będziemy życzliwi dla ludzi, będziemy cieplejsi, milsi, a jakoś widzę, że to coraz bardziej zanika i tego się obawiam. Że przede wszystkim chciałem zapytać ludzi, niech sobie odpowiedzą na pytanie, czy dzieci w wieku 6, 7, 9, 12 lat potrzebują telefonów? Myślę, że nie. No tak. No tak, bardzo, bardzo ciekawy głos, prawda. To, czego potrzebujemy, to no, telefonów pewnie też potrzebujemy, ale to są ważniejsze rzeczy niż telefon. Ale nie sześciolatek. Ja mam 3 córki i wychowywane są bez komputerów, bez telefonów. I diametralna różnica jest, jeżeli chodzi o towarzystwo. I to widać po prostu, to widać. Dziękuję, proszę ucałować rodzinę. Jeszcze pan Henryk jest z nami, prawda? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się wszystkim słuchaczom. Tak wsłuchuję się w głosy i po części podzielam, że ta życzliwość u co niektórych zaczyna jak gdyby gdzieś umykać, odchodzić prawie że w niepamięć. Bo jesteśmy niestety stworzeniami, które chciałyby życzliwości, oczekiwałyby tego, żeby inni nam ją okazywali. Więc może taką odwróćmy sytuację. Jeżeli my oczekujemy, to okazujmy tą życzliwość innym. Ja już kiedyś wspomniałem, to jest jak gdyby takie moje kredo życiowe, że traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być potraktowany. Jeżeli oczekujemy czegoś dobrego od innych, bądźmy też i dobrzy. Nie trzeba wiele. Dziękuję bardzo. Jeszcze list krótki pani Hanna, która polemicznie do wypowiedzi, która dzisiaj padła na antenie, że tu nie chodzi o kalkulacje i życzliwość to nie jest puste słowo, tylko tutaj chodziłoby też w zgodzie z tym, co pan Henryk mówił, pan Grzegorz, chodzi o zarażanie życzliwością. I tutaj jeszcze jedno zdanie na koniec. Czytałam, że receptą na lepszy świat jest uczenie dzieci medytacji. Tu są znaki zapytania, ale to są liczne badania na ten temat, książki najrozmaitsze i no i tak jest. Rzeczywiście trzeba uczyć dzieci medytacji. Już. Zapraszam Państwa. Życzliwość. Dzisiaj o niej rozmawiamy i starsi panowie, w jakimś totalnie zdumiewającym, kosmicznym nagraniu Kanon Już Noc. I tam jest sędzia Kocjo, który jest wodzirejem. Posłuchajmy. Już noc, już ptaki śpią, drzewa śpią. Spimy i my, słodka wabi nas cisza. I do snu czuje nas ukolysza. 3, 4, raz, 2. Już noc, już ptaki śpią, drzewa śpią. Już noc, już ptaki śpią, drzewa śpią. Już spimy, już ptaki śpią, drzewa śpią. Już spimy, nas cisza. I do snu czule nas ukolysza. 3, 4, raz, 2. Już spimy, już ptaki śpią, drzewa śpią. I do snu czule nas ukołysza. I do snu czule nas ukołysza. I do snu czule nas ukołysza. 3, 4, raz, 2, 3. Już noc, już ptaki śpią, drzewa śpią. Już noc, już ptaki śpią, drzewa śpią. Spimy i my, słodka wabi nas cisza. I do snu czule nas ukolisza. 3, 4, raz, 2, 3. Już noc, już ptaki śpią, drzewa śpią. Spimy i my, słodka wabi nas cisza. I do snu czule nas ukolisza. 3, 4, raz, 2, 3. Już noc, już ptaki śpią, drzewa śpią. Spimy i my, słodka wabi nas cisza. I do snu czule nas ukolisza. No, prawda? Sędzia Kocjo jako wodzirej. No to jeszcze porozmawiajmy króciutko o życzliwości. Pan Włodzimierz, dzień dobry. Jest pan z nami? Nie. No to może pani Nina. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem. Bardzo się cieszę i słucham. No więc ja chciałam powiedzieć o życzliwości z tej strony, że właśnie czasem dobrze jest być wobec siebie jak taki troskliwy rodzic, czego najczęściej nie doświadczyliśmy w dzieciństwie, bo właśnie tak jak wcześniejsza rozmówczyni mówiła, że właśnie jakby motywacją były kary, był strach i tak dalej, więc jakby nie nauczyliśmy się tej życzliwości wobec siebie. Ale kiedy dojdziemy do siebie jak do właśnie takiego dziecka, o które warto się zastroszczyć, kiedy czasem mamy się po prostu gorzej i każdy ma do tego prawo, albo kiedy popełnimy błąd i jakby spróbujemy to zrozumieć i nie oceniać się w tym wszystkim, to łatwiej nam też będzie być życzliwym do innych, no bo będziemy do nich tak samo postępować, tak? Więc życzliwość nie jest czymś, co się robi na siłę. Życzliwość jest czymś, co się wypracowuje właśnie, przede wszystkim pracując nad sobą, czyli jakby ucząc się bycia też dla siebie troskliwym rodzicem, tak? Troskliwym to znaczy, że też wymagającym, ale też takim, który jest wyrozumiałym, czyli kiedy jest moment na to, żeby sobie odpuścić, to należy sobie odpuścić. Ja na przykład mam coś takiego, że kiedy jest ze mną gorzej, nie wiem za bardzo o co mi chodzi, nie wiem, nie mogę ze sobą dojść do ładu danego dnia, to wyobrażam sobie, że jestem takim po prostu małym misiem pod ochroną, dosłownie, i zajmuję się sobą. Zakładam wygodne dresy, wchodzę pod koc, robię sobie dobre jedzenie, dbam o najprostsze rzeczy, a potem dopiero dochodzę do tego, o co mi chodziło. Bardzo pani dziękuję, to bardzo ładne. To jest dużo bardziej konstruktywne. Małym misiem pod ochroną. O, to miś pod ochroną inny się odzywa chyba. Pozdrowienia dla rodziny. A jeszcze pan Włodzimierz jest z nami teraz? Dzień dobry. Udało dzień się? Dzień dobry, jestem. Fantastycznie, jestem. To bardzo proszę, zapraszam i słucham. Dzień dobry. Ja przede wszystkim bardzo chciałem państwu podziękować za ten głos dotyczący życzliwości względem samego siebie. Dla mnie to jest szczególnie ważne. No żałuję, że nie usłyszałem takich sygnałów wcześniej, kilka lat wstecz, zanim pojawiły się moje zmartwienia, gdyż moje zachowania były, jak to określił jeden z moich kolegów, samobiczowaniem, czyli w swoim postępowaniu widziałem zjawiska, które oceniałem zdecydowanie zbyt negatywnie w stosunku do tego, czym one były. I teraz ten głos o życzliwości względem samego siebie moim zdaniem jest głosem bardzo ważnym, który może pomóc no, patrzeć pogodniej na świat i na swoje problemy i zamiast je wyolbrzymiać, może pomóc je troszkę złagodzić. Dziękuję pięknie panie Włodzimierzu. Na koniec, najczęściej jest tak, że łączymy się z kimś, kto słuchał tej audycji, mówi, komentuje. Ale ja wybrałem dzisiaj inny wariant. Otóż tak, w 1938 roku od 4 lipca do 18 sierpnia na antenie Polskiego Radia ukazała się powieść radiowa Starego Doktora w odcinkach. To były tak zwane gadaninki. To było w poniedziałki i w czwartki o 15.15. Taki odcinek trwał 15 minut. One się nie zachowały. Ten Stary Doktor to Janusz Korczak, ale potem jest taka piękna wersja, odtworzona, bo on, to były też, te gadaniki zostały opublikowane w Pedagogice Żartobliwej. I posłuchajmy, to właśnie też jest o życzliwości. I to Henryk Makalica mówi. Raz przychodzi do mnie matka. Ma trzech synów. Chłopaki jak łza, kryształ. Jeden za drugiego w ogień. Ale co? Guzy, czuby, czupryny, oko podbite, fiolety, krzesła, kałamarze, aż sąsiedzi, że sufit na skargę. A ich mama ręce załamuje i ratuj psychologu. Ustawiłem ich i badam, a oni. On zaczyna. Mam się dać? On pierwszy. Pytam się, ile bujek tygodniowo? Nie wiedzą, nie liczą. Błąd? Trzeba liczyć na punkty. Mała bójka, 1 punkt. Średnia bójka, 2 punkty. Zażarta, 3. Ile wam trzeba od niedzieli do niedzieli? Zapisywać i liczyć. Liczyć. Jeżeli masz prawo 10 punktów, 5 średnich bójek. No i co?